one than thin. It's easy to tease. You can try to bring me down now if you please. But there ain't nobody to take away my peace, because I got it on my own. To live. All these posts and hateful words have nothing to give. You can hide and say my life's been given to me, but there ain't nobody to thank for all that I got, because I got it on my own. Julia Pietrucha i On My Own. I to właśnie w towarzystwie Julii Pietruchy minęła na mnie postrzeżenie godzina piąta. Trójkowy budzik. 4 minuty po godzinie piątej. Agnieszka Furtak-Bilnik, witam Państwa w drugiej godzinie trójkowego budzika w zastępstwie za Piotra Łodeja, który miejmy nadzieję odpoczywa i wreszcie się wysypia. Państwa wszystkich pozdrawia na przykład pan Jakub z drogi w kierunku Bieszczad. Piotr Łodej też pewnie właśnie gdzieś w drodze. Zachęcam wszystkich Państwa do kontaktu. Można do nas pisać na adres budzik@polskieradio.pl, wysyłać smsy pod numer 71335, a także dzwonić pod numer 22 i 7 trójek. A już za kilka minut w budziku prognoza pogody. Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzozy. kręci się ten o tobie film. Znów idziesz tę drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz tę drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Prawie 9 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki. Nad Polskę napływa upalne i wilgotne powietrze zwrotnikowe. Temperatura maksymalna wyniesie dziś 34 stopnie. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie. 30 stopni słupki rtęci nie przekroczą tylko w południowo-wschodniej Polsce i na krańcach północno-wschodnich, czyli jak zawsze nad morzem i w kotlinach górskich. IMGW ostrzega także przed burzami i ulewami, które mogą się pojawić w całym kraju. Zachmurzenie będzie też początkowo małe i umiarkowane. Po południu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotu opadów deszczu i burz, lokalnie także z gradem. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie się wahać, a delikatne ochłodzenie nadejdzie dopiero w piątek. 14 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki, a my sprawdzamy, co dzieje się dziś w kraju. Przez cały dzień będą szczególnie w stolicy obowiązywać uroczystości z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpocznie je o godzinie 9 złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez pułkownika Antoniego Chruściela Montera rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. O 10 natomiast rozpocznie się uroczystość przy pomniku Mokotów walczący 1944 w parku imienia generała Gustawa Orlicz-Dreschera, a o 14 odbędzie się uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Tam z powstańcami spotkają się parlamentarzyści. Natomiast o 17 najważniejsza uroczystość upamiętniająca wybuch walk o stolicę. W godzinę W powstańcy najwyższe rangą władze państwa i mieszkańcy Warszawy oddadzą hołd bohaterom stolicy przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. O 17 też w całym mieście zawyją syreny alarmowe, a wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński apeluje, by na dźwięk syren każdy zatrzymał się, w ten sposób oddając hołd walczącym w 1944 roku. O 19.30 na cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli w hołdzie żołnierzom i cywilnym ofiarom powstania rozpocznie się uroczystość składania wieńców przy pomniku Polegli Niepokonani. A z kolei o 20.00 na placu Marszałka Piłsudskiego rozpocznie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych. Uroczystości 74. rocznicy wybuchu powstania zakończy o 21.00 rozpalenie ogniska pamięci na kopcu powstania warszawskiego przy ulicy Bartyckiej. To ognisko będzie płonąć przez 63 dni, a więc tyle, ile trwały walki o stolicę. I zmiana tematu. Jeszcze od dziś wnioski o świadczenie z programu Dobry Start można składać nie tylko drogą elektroniczną, ale też drogą papierową. Jak wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, miejscem składania i realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. Minister dodała, że drogą tradycyjną będzie też można składać wnioski o świadczenia z programu Rodzina 500+, a także o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Nie oznacza to jednak, że przestaje działać kanał elektroniczny. Ten właśnie program, Dobry Start, przewiduje, że rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez to właśnie dziecko 20 roku życia, a dzieci niepełnosprawne otrzymają to wsparcie do 24 roku życia. I podobnie jak w przypadku świadczenia z programu Rodzina 500+, wsparcie będzie udzielane niezależnie od dochodu i aby je otrzymać, trzeba po prostu złożyć wniosek. W lipcu drogą elektroniczną wnioski o świadczenia Dobry Start złożyło ponad 1 000 000 rodziców. To jeśli chodzi o wydarzenia w Polsce na dziś. Przypomnę, jest 1 sierpnia, to przede wszystkim 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie o tym dzisiaj na pewno bardzo dużo na antenie Trójki, a tymczasem jest 17 minut po godzinie 5. Państwo słuchają Trójkowego Budzika. Wielkich gwiazd. niedzielu, dokądkolwiek idę. Wracam tu, gdzie bije się mi puls, do tej drogiej mojej i niczyły, do nadziei zielonego snu. A ty tylko wokół siebie ma, a ty tylko wokół siebie ma, godzinie 5:22. Dziękuję Państwu za wszelkie kontakty, korespondencję dzisiejszą poranną. Tak też na przykład pozdrawia Państwa serdecznie i słonecznie pan Wojtek, a także pan Stefan, który donosi, że na polu 18 stopni Celsjusza. Pan Stefan nie napisał skąd jest, ale domyślam się, że pewnie z okolic Krakowa, skoro pisze, że na polu. Pan Sebastian też pozdrawia z drogi powrotnej z Bieszczad do Warszawy. Dodaje, że to będzie szara warszawska rzeczywistość, ale miejmy nadzieję, że może tak nie będzie. Na pewno będzie gorąca, panie Sebastianie. Przez najbliższe dni upał pana powita w stolicy. Pisze też do nas pan Marcin z Autostrady Wolności i dziękuję bardzo za pyszne kanapki pani Magdalenie. No proszę, tak to się zaczyna. Napisała też pani Daria, która pozdrawia od siebie pana Tomka i małego Janka, którzy to wszyscy państwo wyjechali o godzinie 4 nad ranem na stałe za granicę i w ten sposób otwierają nowy właśnie rozdział Słuchając Trójki. To państwa pozdrawiamy najserdeczniej. W takim razie życzymy spokojnej drogi, no i dobrego startu. A w Trójce są już 23 minuty po godzinie 5. Niebawem będziemy zaglądać jeszcze do prasy, potem kalendarium muzyczne, także zachęcam państwa do tego, żeby zostali państwo z nami. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Błyska się w tej górze, górze drzwi. Cóż więc mam radzić ci. Widzisz sam, że nam z tobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Cóż więc mam radzić ci. Sprzedaj mi wiatrowi na kotle i na złe. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wiewia, a ja z nim. Widzę za ty wiatru sna, tak jak ja, zostać chcę. Więc sprzedaj mnie wiatrowi. Sprzedaj mnie. Piszę list, papierosa ognikiem. Rzucam to w tę noc, skrzynkę z mgły. I się tym radzę ci. Sprzedaj mi wiatrowi na to sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wieje wiatr, a ja z nim, a ja tam wiszę, bo filozofię wiatru znam. Zaglądamy do dzisiejszej prasy. Spojrzymy na to, co dzieje się na przykład na pierwszych stronach. Jeśli chodzi o Wyborczą gazetę, to w maju otwarty most łączący Krym z Rosją miał przyczynić się do rozkwitu gospodarczego Półwyspu. Tak też czytamy o tym, że Rosja szkodzi Krymowi. Na razie nic z tego nie wyszło. Region omijają nawet rosyjscy przedsiębiorcy, a w środku sezonu turystycznego plaże świecą pustkami. We wtorek Unia Europejska nałożyła sankcje na 6 firm, które zbudowały liczący 19 km most biegnący przez cieśninę kerczeńską, a Bruksela postanowiła o zamrożeniu ich aktywów w Unii Europejskiej. 6 przedsiębiorstw należą do Arkadija Rotenberga, bliskiego przyjaciela Władimira Putina. Dalej zaglądamy na przykład do Rzeczpospolitej. Tutaj informacja o tym, że RODO sparaliżuje wybory samorządowe. Na 3 miesiące przed wyborami nie wiadomo, w jaki sposób zbierać będzie można podpisy pod listami poparcia. Zdaniem opozycji grozi nam chaos, tak pisze w środę Rzeczpospolita. Gazeta przypomina też o tym, że w połowie sierpnia premier Mateusz Morawiecki ma wskazać datę pierwszej tury wyborów samorządowych, a wraz z jej ogłoszeniem rejestrować będą się mogły komitety wyborcze. Gazeta wskazuje jednak na poważną komplikację, jaką jest obowiązek załączenia listy poparcia do zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Lista zawiera nazwiska, adresy i numery PESEL, co stanowi problem wobec wejścia w życie unijnych przepisów o RODO. W dniu głosowania istnieje też ryzyko dłuższego czasu oczekiwania do urn. Przyczyną przewidywanych opóźnień są listy wyborców, na których trzeba złożyć podpis przy pobieraniu karty do głosowania. Tak czytamy w artykule. Na koniec jeszcze fakt. Co czwarty Polak ma problemy psychiczne, tak donosi dziennik. Pisze właśnie w środę gazeta. Marek Walicki, szef Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, podkreśla, że część takich chorych nie musi przebywać w szpitalach, ale powinna mieć innego rodzaju wsparcie. Z badań wynika, że co czwarty Polak ma problemy psychiczne. Prawie 13% to zaburzenia związane z używaniem środków psychoaktywnych, w tym 90% to alkohol. 10% to nerwice, a 3,5% to zaburzenia nastroju, w tym depresja i choroba afektywna dwubiegunowa. 1% to schizofrenia. Gazeta przypomina jednocześnie, że obecnie powstaje 29 centrów zdrowia psychicznego, które mają ułatwić dostęp do pomocy psychiatrycznej. Działa już 5, na przykład w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Balicki podkreśla przy tym, że część chorych może normalnie funkcjonować, pracować, uczyć się, tylko potrzebują innego rodzaju wsparcia niż pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Wyjaśnia też, że do centrów zdrowia psychicznego można przyjść nie umawiając się na wizytę, porozmawiać z fachowcem, a nie z rejestracją. O tym donosi dzisiejszy fakt. Jest już godzina 5:30. Niebawem w Trójce prognoza pogody. Kiedy przyjdzie iść, co ja powiem i komu? Czy to boli, jak długo trwa? Te pytania sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj nie myślę o tym. Zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa. Niemodne to słowa, niemodne, ale ja całą modę mam gdzieś.

wesołym miasteczku dziewczyny chcą z tobą iść na koślawkę. Lepiej ci będzie z nimi. Pachnie tak mocno siano, kwiaty się gną od motyli. Jeździ słonko po niebie, światło ucieka szlak, myli miasteczko czeka na ciebie. Jeden jest rytm, jeden rytm, ważny jest wydech i wdech. Nasyć się równym oddechem, nasyć się dzisiaj za trzech. Nasyć się dzisiaj za trzech, bo raz tylko dany ci czas. Ani on twój, ani czyj, z czasem się wszystko stoi. Żyj na huśtawce, żyj, żyj na huśtawce, żyj. Co za piękna piosenka. Huśtawki i Jacek Klejf. Ta właśnie piosenka pojawiła się teraz w Trójce nieprzypadkowo. Budzikowe kalendarium muzyczne. Czas na wspomnienie kilku dat z muzycznego kalendarza. I właśnie w 1947 roku urodził się Jacek Klejf, poeta, kompozytor, aktor i malarz, współtwórca kabaretu Salon Niezależnych. Najbardziej znane piosenki w wykonaniu Jacka Klejfa to Telewizja i właśnie Huśtawki oraz Nie męcz mnie, a na przykład też Jeśli mi się ma kiedyś zdarzyć. W 1953 roku urodził się Robert Cray, wokalista i gitarzysta, a w 1959 w Sheffield w Wielkiej Brytanii na świat przyszedł Joe Elliott, współzałożyciel i wokalista grupy Def Leppard. W 1964 roku Roy Orbison nagrał swój największy przebój Oh Pretty Woman. Współautorem piosenki był Billy Dees. Jeszcze tego samego roku singiel sprzedał się w ponad 7 milionach egzemplarzy na całym świecie. No to może właśnie Pretty Woman. But see, pretty woman, and you look like byłaś ty. Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. To Pretty Woman Roya Orbisona, a my wracamy do kalendarium muzycznego. W 1964 roku urodził się Adam Duritz, wokalista amerykańskiego zespołu Counting Crows. W 1965 roku przyszedł na świat Piotr Wysocki, perkusista Kobranocki. A w 1981 roku w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła nadawanie pierwsza w świecie stacja telewizyjna przekazująca wyłącznie programy muzyczne. To MTV. Kanał przez 24 godziny miał prezentować wyłącznie teledyski. Pierwszym wyemitowanym klipem był Video Killed the Radio Star. A z kolei stacja MTV Europe zaczęła nadawać 6 lat później, 1 sierpnia 1987 roku. I tam jako pierwszy został wyemitowany wideoklip do piosenki Money for Nothing. For nothing, and the chicks for free. Get your money for nothing. Money for Nothing. Ten właśnie klip do tego utworu był nadany jako pierwszy w stacji MTV Europe, która zaczęła nadawać 1 sierpnia 1987 roku. A my teraz w Trójce zapraszamy do kącika country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Miranda Lambert jest bardzo popularną wykonawczynią. Można powiedzieć, że zdobywając kolejne tytuły najlepszej wykonawczyni muzyki country, ugruntowuje swoją sławę. I rzeczywiście tak jest, chociaż niektórzy uważają, że piosenka Fastest Girl in Town z czwartej płyty artystki jest powtórką z kilku poprzednich. No bo o czym jest ta piosenka? Ona jest bardzo ostrą dziewczyną, można powiedzieć, jak to się mówi, żyletą. Dosłownie, proszę Państwa, ona używa nawet takiego określenia. A on jest kierowcą fantastycznego samochodu i potrafi bardzo szybko jeździć, co pokazano zresztą na doskonałym teledysku nakręconym do tej piosenki. Fastest Girl in Town to przecież ona jest najszybszą dziewczyną, ale nie tylko dlatego, że taka ostra, ale dlatego, że z nim jeździ. Ty masz naboje, a ja pistolet. Policja już jest na ich tropie, już ich gonią. Co ona proponuje, ta najszybsza dziewczyna w mieście? Że zaczaruje policjanta, a tymczasem on ucieknie i będą go ścigać nie wiadomo jak i nie wiadomo gdzie, bo przecież on jest też najszybszym chłopakiem w mieście. Miranda Lambert. You got the bullets, I got the gun. I got a hankering for getting into something. I hit the bottle, you hit the gas. I heard your 65 could really haul some. I'm feeling frisky, you're feeling good. I guess the whiskey is doing what it should. I got the cigarettes, you got a lighter. And when the sun goes down, we'll start a little fire. No use in trying to slow me down, 'cause you're running with the fastest girl in town, ain't ya, baby? I like 'em crazy. My reputation follows me around. Makes me wanna give them more to talk about. Let's go to town for a little while. I'll be wearing nothing but a tattoo and a smile. Ain't no use in trying to slow me down, 'cause you're running with the fastest girls now, ain't you, baby? Run, throw out the bottle and I'll have the gun. If he pulls us over, I'll turn on the charm. You'll be in the slammer and I'll be on his arm. There ain't no use in trying to slow me down, 'cause you're running with the fastest girl in town, ain't you, baby? We'll be right back.

Już za chwilę minie szósta. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w środę, 1 sierpnia. Krystian Hamke, dzień dobry, mówię Państwu. I zapraszam na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Znów ostrzeżenia IMGW przed upałami w niemal całej Polsce i burzami. Dziś 74. rocznica wybuchu powstania.